udaješ se, draga moja, uvelo je divno cveće, na tvojoj ruci prsten, za mene nema sreće. Na tvojoj ruci prsten, za mene nema sreće. Sa te vode na venčanje, drugom daješ usne svoje, sa suzama i sa bolom, čestita ti srce moje. Sa te vode na venčanje, drugom daješ usne svoje, sa suzama i sa bolom, čestita ti srce moje. Misli se moje gube, lutaju svetom belim, sve druge ništa nisu, ja samo tebe želim. Sve druge ništa nisu, ja samo tebe želim. Sa te vode sa suzama i sa bolom, čestita ti srce moje. Sa te vode na venčanje, s drugom daješ usne svoje, sa suzama i sa bolom, čestita ti srce moje. Kako si samo mogla sada da odeš drugim, kad srcem i dušom svojom ja samo tebe ljubim. Kad srcem i dušom svojom ja samo tebe ljubim. Sa te vode daješ usne svoje, sa suzama i sa bolom, čestita ti srce moje. Sa te vode na venčanje, drugom daješ usne svoje, sa suzama i sa bolom, čestita ti srce moje. Čestita ti srce moje, čestita ti srce.